राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 17 अक्टूबर 1996 को प्रातः लगभग 8 बजे फोगलाश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने उद्धार के लिए परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो हम अभ्यास करते हैं, उद्योग करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्राप्ति की इच्छा करते हैं, उसमें कई बातें जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे कोई काम न सीखना हो तो उसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक अभ्यास होता है और एक विवेक होता है। विवेक में अभ्यास नहीं है, अभ्यास में विवेक नहीं है। इस विषय को खूब समझना है। मैंने संतों से सुना है, वो बताऊं आपको। अभ्यास जो किया जाता है, खूब आप ध्यान दें, उसमें मन बुद्धि इंद्रियां शरीर की जरूरत होती है। जहां विवेक होता है वहां अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। वहां तो अलग अलग जानना होता है, जैसे ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, तो इनके लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता है। ये तो जान ही है, ये है। इसी तरह से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना, उसके लिए अपने शास्त्र माता विवेक पहले बनाया। विवेक है, विवेक के बाद में वैराग्य है, वैराग्य के बाद समाधि सत संपत्ति है, उसके बाद मोक्ष है। ऐसे जो साधन बताए हैं, 8 अंतरंग साधन, पहले विवेक, वैराग्य, समाधि संपत्ति, मोक्षा और तितिक्षा समाधान, ये षट संपत्ति, और फिर श्रवण मनन निरिध्यासन, फिर तत्त्वम प्रदान संशोधन, ये 8 साधन बताए। तो सबसे पहले विवेक बताया है और आखिरी में बताया है तत्त्वम पदार्थ का संशोधन। जो तत्त्वम पदार्थ का संशोधन है और संसार से जो अलग अपना है, मानो जिसमें लक्षणा बताई है, जहर लक्षणा, अजहर लक्षणा, भागत्याग लक्षणा, तो उसमें भागत्याग लक्षणा को खास बात माना है। तो भागत्याग लक्षणा ये लौकिक में होती है, ऐसी चीज नहीं है। भागत्याग में एक मार्मिक बात है, वो वास्तव में विवेक होता है। परमात्म तत्व लक्ष्यार्थ है, वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ है। लक्ष्यार्थ में लक्षणा भी जहद अहजत नहीं है, जहद अहजत दोनों है, भाग्याग लक्षणा है। तो ये प्रक्रिया है शास्त्र की, बड़ी आदरणीय है, पूजनीय है। इसमें सार चीज निकालनी, सार। जैसे विवेक है, वो विवेक में अभ्यास नहीं है, अभ्यास और विवेक बिल्कुल दो चीज है, अलग अलग। सत असत का विवेक करना है, सत असत का विवेक, तो इसमें अभ्यास नहीं है। विचार काम करता है इसमें, अभ्यास काम नहीं करता है। अभ्यास में और विवेक में बड़ा फर्क का अंतर है। अभ्यास किसको कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उसमें स्थिति करने के लिए बार बार चिंतन करना है, बार बार करना, वो अभ्यास होता है। तो अभ्यास में सहारे की आवश्यकता है, विवेक में त्याग की आवश्यकता है, बड़ा अंतर है। अभ्यास में तो वस्तुओं की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, इंद्रियों की जरूरत है, मन बुद्धि की जरूरत है, अहम भाव की भी जरूरत है। अभ्यास करोगे तो इंद्रिया अंतःकरण मुख्य रहेगा, अंतःकरण की वृत्ति को बार बार लगाना होता है, वो होता है अभ्यास। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उसकी स्थिति में जो प्रयत्न करना है बार बार, उसका नाम अभ्यास है। जैसे गीता में यतो निश्चरति मनस संचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेत आत्मनियो वशं नयेत। ये तो जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ से उठा करके मन को परमात्मा में बार बार लगाना है, ये अभ्यास है। और विवेक क्या चीज है, विवेक नाम है विचर पृथक भावे, अलग अलग समझना, अलग अलग, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ऐसे दोनों को अलग अलग समझने का नाम है विवेक। तो विवेक तो विभाग के समझने का नाम है, अभ्यास उस स्थिति के न करने के लिए बार बार वैसा चेष्टा करने का नाम अभ्यास है। ये दोनों चीज अलग है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में खास जड़ और चेतन है, प्रकृति और पुरुष है, शरीर और शरीरी है, इसमें अभ्यास काम नहीं करता है, इसमें विवेक काम करता है। अभ्यास में तो सजातीयता होती है, जहां हम मन लगाएंगे तो मन का विषय होगा वहां मन को लगाएंगे, वृत्ति का विषय होगा उस विषय की वृत्ति में मन लगाएंगे बार बार। और विवेक करना है विषय और वृत्ति को अलग अलग करना, दोनों को अलग अलग करना विवेक होता है। मात्र विवेक कहीं भी होता है तो सार असार, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, ये सुहाती है नहीं सुहाती है, ये विवेक होता है, इसमें अभ्यास भी होता है। तो विवेक नाम अलग अलग करने का है। तो चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए अभ्यास नहीं होता है, अभ्यास तो होता है सजातीय में, चेतन और जड़ दो चीज है ये, इनका बड़ा विभाग है। तो विभाग को तत्व से समझने के लिए अभ्यास नहीं होता। विचार काम करता है, विचार दो तरह का होता है, जिसमें प्राय एक तरह के विचार को ही लोगों ने माना है, एक तरह के विचार की तरफ ध्यान नहीं दिया है। एक विचार हम करते हैं और एक विचार होता है, वो होता है वो विचार असली है, जो करते हैं वो नकली है। करने से भी लाभ होता है, करते करते फिर हो जाता है, वो हो जाता है, वो असली विवेक है। पहले विचार करते, ये विवेक करते हैं तो करते में विचार और रहता है, वो विचार सदैव होता है, वो और है। और विवेक विचार है, अभ्यास है, योग करने पड़ता है, और विवेक स्वतः सिद्ध है। थोड़ा विषय गहरा है और बड़ा सुगम कठिन नहीं है, परंतु समझना है दोनों विषय को अलग अलग। तो विवेक है वो अलग अलग है, तो विचार से विवेक होता है, उसमें विचार चलता है, और विचार से विवेक होता है। तो विवेक में तो अलग अलग होता है, तो विवेक नित्य है। यद्यपि विवेक की भी उत्पत्ति बताई है, बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बन सोल भन सोई। अस विवेक जब दे विधाता तो विवेक परमात्मा देते हैं और विवेक तो होता है, ऐसा वर्णन भी आया है। इस तरह से ज्ञान का वर्णन आया है, ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः। ज्ञान भी उत्पन्न होता है परंतु ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है और ज्ञान का नाश नहीं होता। तो उत्पन्न होने का मतलब हमारे को प्राप्त होता है, उसमें तात्पर्य है, उत्पत्ति में प्राप्त तात्पर्य नहीं है। ज्ञान तो सदा से है और नित्य रहेगा, वो पैदा नहीं होता है ज्ञान, परंतु ज्ञान की भी उत्पत्ति बताई है। इस तरह से अभ्यास भी उसमें लगा देते हैं परंतु गहरा उतर कर इस विषय को ठीक ठीक समझना है। तो ज्ञान में उत्पत्ति बताया है और विवेक अनादि है, और विवेक है वो बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि है उसका विषय विवेक नहीं है, विवेक अनादि है। जैसे ज्ञान अनादि है, बोध अनादि है, तत्व ज्ञान अनादि अनंत है, इसी तरह से विवेक भी अनादि है, विवेक पैदा नहीं होता है, विवेक प्राप्त किया जाता है सत्संग के द्वारा। विवेक जागृत होता है, जागृत वो है जो सोता है नींद में, उसको उठा दिया। इस तरह से सत्संग के द्वारा विवेक जागृत होता है, बहुत बढ़िया चीज है ये। सत्संग के द्वारा जो विवेक होता है वो अपने आप नहीं होता है, अपने आप पुस्तक पढ़ने से भी उतना विवेक नहीं होता है कि जितना सत्संग के द्वारा सुनने के द्वारा उस विवेक होता है, वो साफ साफ ही। तो विवेक है वो अनादि है, कहते हैं ये विवेक बुद्धि, विवेकवती बुद्धि, बुद्धि में विवेक होता है। थोड़ा ध्यान देवे, बुद्धि में विवेक होता है तो विवेक होता है तो एक प्रश्न रखे हम, विवेक होता है बुद्धि में तो विवेक शुभ काम का फल है कि अशुभ काम का फल है? क्रिया शुभ की जाए उसका फल है विवेक कि अशुभ कर्म का फल है? तो कहना पड़ेगा कि अशुभ कर्म का फल नहीं है, शुभ काम का फल है। ये तो निर्विवाद बात है, कोई अशुभ से पाप से अन्याय से विवेक पैदा होगा क्या? विवेक उत्पत्ति मानते उस विषय में करता हूँ, मैं शंका करता हूँ, जो खुलासा हो जाए, समझ में आ जाए। तो शुभ कर्म से होगा, अच्छा शुभ कर्म से विवेक होगा तो शुभ कर्म किससे होंगे? शुभ अशुभ विवेक पहले होना चाहिए कि पीछे होना चाहिए? शुभ काम करोगे अशुभ छोड़ोगे तो शुभ काम विवेक से पता लगेगा ना शुभ अशुभ का? तो विवेक पहले हुआ कि शुभ कर्म पहले हुआ? बहुत आवश्यक विषय है ये। तो पहले मानना पड़ेगा पहले विवेक है तब ना अशुभ का त्याग करके शुभ करेंगे। विवेक नहीं हो तो अशुभ शुभ का कैसे विवेचन करेंगे, कैसे समझेंगे हम? तो विवेक और वैराग्य में, विवेक और विचार में पहले विवेक होगा तब ना शुभ कर्म होंगे, शुभ कर्म होगा उसका फल विवेक होगा। तो सत्संग शुभ कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है। ऐसे भजन ध्यान भगवान का चिंतन जप है ये भी कर्म नहीं है, ये उपासना है, ये विवेक ज्ञान है। कर्म तो जैसे यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास, ये कर्म है। और भगवान का चिंतन भगवान ये उपासना है। तो इसमें क्या भेद है कि ये जो कर्म जितने किए जाते हैं उन कर्मों में कल्याण की ताकत नहीं है, उसमें जो कर्म निष्काम भाव से होगा वो कल्याण करेगा। और उपासना है वो क्या है, उसमें भगवान का सहारा है, कर्म में भगवान का सहारा नहीं, जड़ता का सहारा है, शरीर का, इंद्रियों का, अंतःकरण का सहारा है जिससे हम कर्म करेंगे। तो कर्म में जड़ता ही जड़ता है, इसमें त्याग होगा कामना का तो वो कर्म है फल देगा, मानो कल्याण करेगा, मुक्ति करेगा। तो क्रिया में मुक्ति करने की ताकत नहीं है, उसे निष्काम भाव में मुक्ति करना है। क्योंकि निष्काम का अर्थ हुआ है सकाम का त्याग। तो सकाम क्या है कि जो उत्पत्ति विनाशशील चीज है उसको चाहने का नाम है कामना। परमात्मा की चाहना का नाम कामना नहीं है। कामना है जो नाशवान पदार्थ की इच्छा, उसका नाम कामना है। तो नाशवान पदार्थ की इच्छा रखते हुए काम कर्म करते हैं तो स्वर्ग अधिक फल होता है। त्रिविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञेश्वर स्वर्गति प्रार्थयन्ते। ते परंतु यज्ञ दान करके स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग की चाहना करते हैं। ते पुण्यवासाद्य सुरेन्द्र लोक मशनंत दिव्यांति विदेव भोगान उदय भोगते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। तो मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। इन श्लोकों में जरा शब्द आए थोड़ा ध्यान दें। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा, पूत पापा हो गया, पूत पाप्या यज्ञ ऋष्वा स्वर्ग ते प्रार्थते। ते पुण्यमाशा सुरेन्द्र लोकम अश्नते दिव्यान दिव्य देव भोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य। तो पाप क्रम या भेक्षण पुण्य हो गया, फिर मुक्ति होनी चाहिए ना। पाप और पुण्य दोनों क्षय होने से तो मुक्ति होती है। तो इसमें पहले ये पूत पापा और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति और यहाँ आकर के गतागतं कामला कामालभन्ते। तो गतागतं काम कामालभन्ते, काम कामा का अर्थ कामनाओं पदार्थों का है, कामनाओं इच्छा का भी है। तो काम कामा मनोभोगों की इच्छा वाले सकाम शांति मापन होती न काम कामी, पदार्थों की इच्छा वाले की मुक्ति नहीं होती। तो सकाम करना हुआ काम कामा काम कामी। तो सकाम पदार्थों की भोगों की इच्छा होगी तो वो कर्म कल्याण नहीं करेगा, वो अगाड़ी फल देगा तो जन्म मरण होगा उससे। तो निष्काम भाव से कल्याण होता है, तो कर्म से कल्याण नहीं होता है, निष्काम भाव से होता है। तो कर्तव्य कर्म निष्काम किए जाए उससे अंतकरण की शुद्धि होती है। और सकाम होगा तो वो अंतकरण की शुद्धि नहीं होगी, उनसे भी थोड़ी होती है वो बारीक। थोड़ा और विषय बारीक है, अब छोड़ देता हूं। तो कर्म में ताकत नहीं है, विवेक अनादि है। हाँ, विवेक में उतार कर्म का फल होता है, फल देर कर्म नष्ट हो जाता है। अरे फल होता है उत्पत्ति का नाम है, उत्पन्न होने वाला नाम फल होता है। फल अनादि नहीं होता, अनंत नहीं होता, फल उत्पन्न होता है। उस फल का कभी कभी भविष्य आ जाता है। फल जो वास्तव में तत्व की प्राप्ति हो उसको भी फल कह दिया, पुस्तकों में कोई फल आता है, गीता में उसका नाम फल आता है। कई बार फल आया, फले संगतो निवेदिते, एक संगत होता फलानी से। परंतु एक जगह फल आया है परमात्म तत्व की प्राप्ति का नाम है, यह सांख्य प्राप्त है। सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधनते पंडित एक प्यास समयोगिंद फलम। तो ये फल तत्व का वाचक है, चेत्र का वाचक है, एक बार ही है। और गीता जानने वाले फिर बोलना याद हो तुम, फल एक जगह आया हुआ, वो फल क्या क्या उसका परिणाम बताया है। मानो सांख्य और योग से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, दोनों का एक फल होता है, मानो परमात्म प्राप्ति होती है। तो ये फल नाम सकाम मानो नाशवान का है, यहाँ अविनाशी का नाम फल आया है गीता भर में एक बार ही। आप गीता पर याद करने बता देना भाई, दूसरा तो मैं दो कहने लग जाऊंगा, मेरी दृष्टि में अभी तक एक ही आया है फल। तो फल उसको फल कह देते हैं। इसी तरह ज्ञान में उत्पत्ति देते हैं, पुरुषाम ज्ञान की उत्पत्ति भी कहते हैं। पर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान सदा रहने वाला है। वो ज्ञान का ही पहले विवेक है, और विवेक ही ज्ञान रूप से परिणित होता है। पहले जो सतसत का विवेक है वो ज्ञान विवेक ही, जब असत की सत्ता मिटती है, सत्य सत की सत्ता ही रहती है तब तो ज्ञान हो जाता है। तो विवेक का परिणाम हुआ, विवेक में असत सबका नाश हो गया तो विवेक नहीं होता तो बोध हो गया, वहां जड़ता रही ही नहीं, असत रह गया, असत ही रहेगा केवल। तो तत्व ज्ञान का वो अन्न में परिणाम परमात्मा ज्ञान होता है, ज्ञान में विवेक में ये फर्क है। विवेक रहता है तब दो चीज रहती है, और तत्व बोध होने पर दो चीज रहती, एक चीज रहती थी, तो ज्ञान में परिणत हो जाता है। तो ये जो विवेक है ये अभ्यास नहीं है, ये विवेक अनादि है। अब अनादि कहाँ है? जैसे कहा कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष को तुम अनादि समझो तो अनादि बताया प्रकृति और पुरुष को, तो प्रकृति पुरुष दो अनादि हुए तो दो पना अनादि है ना, प्रकृति अलग और पुरुष अलग, इसका नाम विवेक है। जब प्रकृति और पुरुष अनादि है तो प्रकृति और पुरुष का भेद अनादि नहीं है, दो दो दो का अनादि है तो इनका भेद है, इसका नाम विवेक है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति पर प्रकाश है और पुरुष स्वयं प्रकाश है, ये चेतन है, ये नित्य है, प्रकृति परिवर्तनशील है, पुरुष अपरिवर्तनशील है, इन दोनों का विवेक पहले है। जो अनादि प्रकृति और पुरुष है तो दोनों का विवेक भी अनादि है, तो हमें विवेक पैदा नहीं होता है, ऐसे तत्व ज्ञान पैदा नहीं होता है। सीताबाई है क्या? सीताबाई नहीं है, तो मैं विवेचन करता हूँ सीताबाई के प्रश्न ऊपर, तो किस पर कहें भाई, वो सुनो है ही नहीं, उसका प्रश्न है। तो मैं देखा नहीं, किसी को से देख ही नहीं हूँ, तो है नहीं है सीताबाई आया नहीं, बहुत अच्छा पढ़ी लिखी है। तो विवेक भाई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो विवेक वास्तव में अनादि है, जैसे सर्वज्ञ मुनि हुए हैं जो ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य है उसको कहते हैं संक्षेप सारीयक भाष्य, वो लिखते हैं यत्पाद पंकज रसेणम विनामे सन्नप्यसन्ने उपर पुरुष पुराशीत। जब तक महाराज के चरणों का आश्रय नहीं लिया तब तक सन्नपि परमात्मा होते हुए भी असत ही आशित, सन्नपि पर पुरुष असत आशित। और यत्पाद पंकज रसेणाद इदानी नाशीत न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि। मानो भेद बुद्धि पहले भी नहीं थी, हमें भी नहीं है, अगाड़ी भी नहीं होगा, तो सिद्ध क्या हुआ? नित्य हुआ। यद पाद पंकज शैनार इदानी नासीत न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि। भेद बुद्धि थी नहीं, है नहीं, होगी भी नहीं, तो भेद बुद्धि थी नहीं, तो भेद बुद्धि का अभाव पहले अभाव है, तो पहले भी अभाव है, अब भी अभाव है, तो बीच में अज्ञता के कारण से भेद बुद्धि लुप्त हुई हुई थी। इस वास्ते गीता ने कहा नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति मिल गई, तो स्मृति मिल गई पूर्व स्थिति, उसी स्थिति की प्राप्ति को तो स्मृति कहा गया। अब अनुभव जन्यम ज्ञान स्मृति, अनुभव जन्य और ज्ञान उसका नाम स्मृति है, तो स्मृति नया ज्ञान नहीं होता है, पुराना है उसकी याद आ गई, तो पुराना याद भाई बोध वो जो पहले था उसका बोध हुआ, तो उत्पन्न हो रही होता है वो, जैसे बोध उत्पन्न नहीं होता ऐसे विवेक उत्पन्न नहीं होता है। विवेक अनादि है, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, तो विवेक भी अनादि है। वो विवेक सत्संग से जागृत होता है, भगवान की कृपा से, भगवान जब विवेक देते हैं तो कृपा करके और दे देते हैं तो उसे विवेक जागृत हो जाता है, उसको ही कहते हैं कि भगवान भगवान की कृपा से विवेक हो गया, बिना सत्संग विवेक न हुई। तो जैसे विवेक है वो अनादि है, वो विवेक का परिणाम ही तत्व ज्ञान है, बोध है, ऐसा नहीं ज्ञानी होता है तत्व बोध हो गया जिसको, उसके ये नहीं होता है बोध कि मैं पहले अज्ञानी था अब मेरे को ज्ञान हो गया। बोध होने पर जीवन मुक्त पुरुष के ऐसा भान नहीं होता है कि मैं पहले अज्ञानी था अब मैं ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो समझ रहे अज्ञान तो था ही नहीं, भूल होती है, वो भूल में पहले मेरे भूल नहीं थी, अब मेरे भूल हो गई, ऐसा नहीं होता है। भूल थी ही नहीं किंतु हमने भूल मान रखी थी, और भूल वही है जो कि होते हुए उसको भूल जाए। पहले है ज्ञान, फिर भूल हो गई, फिर भूल मिट गई, ऐसी भूल नहीं है, अनादि भूल है ये। जैसे ईश्वर है, ब्रह्म है, जीव है, प्रकृति है, इनका भेद है और इनका जो अलग अलग संबंध है, ये छह चीज अनादि है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार कह रहा हूँ मैं, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार शंकर भाषण से कह रहा हूँ। तो ये छह अनादि माना है, इसमें छह अनादि है, ब्रह्मानंद है और दूसरे अनादि शांत है, ऐसा अद्वैत सिद्धांत का मत है। ये मत होता है, अलग अलग मत होता है, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। तो अनादि है, तो अनादि क्या है कि तत्व ज्ञान अनादि है, विवेक भी अनादि है। मानो भेद बुद्धि पहले थी, अब भेद बुद्धि मिट गई, ऐसी बात नहीं है। नासीत न चास्ती न भविष्यति, भेद बुद्धि थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, कभी हो सकती भी नहीं, ऐसी बात है। तो हो सकती भी नहीं, ऐसी बात है वास्तव में। मानो बोध होने पर ऐसा नहीं कि मैं अज्ञानी था अब ज्ञानी हो गया, ये नहीं होता है। ये शास्त्रों के पढ़ने में तो ज्ञान होता है, मैं पहला पढ़ा लिखा नहीं था, मैं पढ़ गया हूँ, ये होता है। परंतु बोध हो जाता तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं, जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, वो ऐसा नहीं होता मैं पहले बद्ध था अब मैं मुक्त हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता है। मानो वहम था, भ्रम था, मिट गया है। भ्रम था, अध्यास था, अध्यास थे, वो अध्यास मिट गया तो क्या है जो हो गया। इसको कंठ स्वामी का न्याय बताया है। मानो गले में डोरा था, तो डोरा था तो स्नान किया, स्नान के बाद में कपड़ा पहन लिया, फिर भोजन किया, कपड़ा उतार भोजन कर लिया, फिर कपड़ा पहन लिया, फिर देखा तो डोरा तो गले में नहीं है, तो फिर हमारा डोरा खो गया, हमारी कंठ खो गई, सोने का डोरा खो गया। तो ढूंढा इधर उधर मिला नहीं, बड़ी चिंता हुई, भाई डोरा खो गया, किसी को मिला हो तो बताओ भाई कहीं पर, कहते नहीं मिला। इसे किसी ने कह दिया, ये कंठ निकाल कह दिया कि ऐसे ही था क्या, यही था, मिल गया, नाशा मिल गया। तो जब पहले डोरा गले में था वो अवस्था, और खो गया वो अवस्था, और पा गया ये अवस्था, तीनों अवस्था हुई, पर वस्तु स्थिति वो की हुई रही। पहले गले में था, गला कंठी में, कंठी कंठ गले में, कंठी गले में, गला कंठी में, वो अवस्था वैसी थी, जब था तब भी ऐसी थी, और खो गया उस समय भी अवस्था यही रही, और मिल गया तो अवस्था वही रही, अवस्था में क्या फर्क पड़ा। तो क्या हुआ कि खो गया ये वहम मिट गया। इस तरह से जब बोध होता है तो वह अज्ञान है, ये अज्ञान का वहम मिट जाता है जो हो जाता है, वो वहम को ही अध्यास कहते हैं। अध्यास है ये, अध्यास है वो जो रस्सी है उसमें सांप देखता है, तो सांप देखने पर जब रस्सी का ज्ञान होता है तो सांप मिट जाता है, और मिट गया जाता है वो वहम मिट जाता है। सांप तो पहले था ही नहीं और पीछे भी नहीं, तो पहले रस्सी थी और बीच में सांप दिखा था, फिर रस्सी का ज्ञान हो गया, तो रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, रस्सी का ज्ञान था वो अवस्था, और रस्सी न देखकर सांप दिखता है वो अवस्था, और फिर सांप न करके रस्सी का ज्ञान होता वो अवस्था, तीनों अवस्था एक ही रही, देखने में फर्क आया। इसी तरह से तत्व ज्ञान होने पर केवल फर्क अपने भ्रम मिटने का आया, अवस्था वही तो इस वास्ते कभी सांप था ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, रस्सी सांप कैसे हो जाएगा। इसी तरह से बोध होता है तत्व ज्ञान, तब ऐसा होता है कि अज्ञान था ही नहीं, अज्ञान है ही नहीं, अज्ञान होगा ही नहीं, कभी अज्ञान हो सकता ही नहीं, बोध में अज्ञान कैसे हो। जैसे कोई कितना ही वैज्ञानिक श्रेष्ठ हो, क्या अंधकार और प्रकाश को एक जगह कर देगा, अंधेरी अमावस्या की रात्रि को और सूर्य के मध्यान्ह को एक जगह मिला देगा, कोई है किसी की ताकत? ऐसे विरोधी चीजें साथ नहीं मिलती, तो विवेक में विरोधी चीजें होती है, अभ्यास में सजातीय चीजें होती है। अभ्यास करो उसमें विरोधी नहीं होती, सजातीय होती है। जहाँ मन लगता है तो मन लगने की स्थिति होती है, वहां तो मन की सजातीय मन लगेगा, विजातीय मन नहीं लगेगा। मनुते ये ना हु मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि ने दंग यदि उपास। मन होता है वहां तब चेतन नहीं है, चेतन होता है वो मन नहीं है, ये विरोधी है। प्रकृति और पुरुष का भी विरोध है, पर विरोध होते भी एक विलक्षणता है इसमें, और विरोध होते हुए भी एक बहुत विलक्षणता। क्या विलक्षणता है? कि बोध का ज्ञान का अज्ञान का वैर नहीं है, विरोध है वैर नहीं है, ध्यान देना, वैर नहीं है, विरोध विरोध है, विरुद्ध है। पर विरुद्ध होते हुए भी इनके साथ क्या है कि अज्ञान है वो ज्ञान के ही आश्रित रहता है, ज्ञान है अज्ञान का विरोधी दोषी नहीं है, जिज्ञासा दोषी है, जिज्ञासा अज्ञान को मिटाने वाली है, मानो अज्ञान का विरोधी जिज्ञासा है, ज्ञान विरोधी नहीं है। सत्य तत्व है वो असत का विरोधी नहीं है, असत को सहारा देने वाला है। जैसे रस्सी और सांप है, उसमें जो रस्सी है वो सांप की विरोधी नहीं है, किंतु सर्प के ज्ञान में हेतु है। रस्सी में सांप दिखता है, उस सांप में सहायक है, सांप के बताने में रस्सी सहायक है, कारण है वो चैतन्य है, वो चैतन्य अधिष्ठान है, उसमें रज्जु खुद उपेद है, उसमें चेतन है उसमें। ये जो शास्त्र की बातें है, तो इस वास्ते बात मुख्य मूल ये कहती है, कहना है कि अभ्यास अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। इस वास्ते अभ्यास से ज्ञान होगा ये कभी नहीं होगा, अभ्यास से ज्ञान नहीं होगा, क्यों? अभ्यास में चेतन की जड़ की सहायता की आवश्यकता है। बिना वृत्ति के अभ्यास कैसे करोगे? बिना बुद्धि के, मन की वृत्ति के बिना अभ्यास कैसे किया जाएगा? तो अभ्यास में चेतन की आवश्यकता है। इस वास्ते मैंने कई बार कहा है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जब अभ्यास के द्वारा होगी तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी। जड़ के त्याग से प्राप्ति होती होती, त्याग होता है विवेक से, अभ्यास से त्याग कैसे होगा? अभ्यास में तो आवश्यकता है मन बुद्धि की, वो त्याग कैसे करेगा? विवेक है उसमें तो होकर त्याग करेगा, तत्व की प्राप्ति होगी। तो ये जो इसमें बताया है कि परमात्म तत्व के लिए अभ्यास करना पड़ता है, तो भाई पर जुड़ी है ना, तो इस वास्ते उसको देखने में कह रहा था ये, तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। तो विवेक और अभ्यास दो चीज है। अभ्यास से एक अवस्था बनती है, बोध नहीं होता है, एक अवस्था बनती है। जैसे रस्से पर चढ़कर चलना है, रस्से पर तो रस्से से चलना है, ये ज्ञान नहीं है, अभ्यास है। तो अभ्यास से एक अवस्था बनती है, पहले अवस्था दूसरी है, अवस्था वो अभ्यास दूसरी अवस्था बनेगी। तो अवस्था कोई सी हो, तत्व अवस्था से अतीत है, अवस्था है जितनी सब प्रकृति में है, प्रकृति के साथ होगी, प्रकृति के बिना अवस्था कैसे होगी? वो इससे अतीत है। अभी एक लेख लिखा है कल्याण में जाने के लिए, लेख लिखा है एक, उसमें इसका विवेचन हुआ है, तो फिर कभी आपको तो आपको सुना सकते हैं वो लेख लिखा है। तो उसमें क्या बात है कि ये तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, योग वर्ष में और भी आता है, ज्यादा क्यों छेड़े अपने, इतनी काफी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन शरीर है। तो तीन शरीरों में क्रिया और पदार्थ का जो साक्षात होता है, जिसका उपयोग होता है वो है स्थूल शरीर, और चिंतन का उपयोग होता है वो सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर की अवस्था अभी है ये जागृत, और सूक्ष्म शरीर की है स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में क्रिया पदार्थ होते हैं, तो क्रिया पदार्थ नहीं होते हुए क्रिया पदार्थ दिखते हैं। जैसे अपने चिंतन करने हुए अभी हरिद्वार याद आया, उसमें मछलियां याद आएगी, वो घंटाघर याद आ गया, जल याद आ गया, तो ये याद आया है ना, ये सूक्ष्म विषय है। तो नींद यहाँ से लुप्त हो जाती है तो जो याद आता है उसी दिखने लग जाती है, तो चिंतन होता है। तो स्थूल शरीर का है कार्य क्रिया पदार्थ, और सूक्ष्म का है चिंतन, और स्थिरता है उसमें होती है समाधि। समाधि में स्थिरता है ना, जो कारण शरीर की स्थिरता जिसमें गाढ़ नींद होती है, तो अपनी जागृत अवश्य चिंतन सूक्ष्म हुआ और एकदम स्थिरता हो गई, तो कारण में स्थिरता हुई। तत्व है तीनों शरीर से अतीत है, ना क्रिया और पदार्थ में तत्व है, ना चिंतन में तत्व है, ना समाधि में तत्व है, क्योंकि इनकी दो अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है, और अवस्था परमात्म तत्व की अवस्था नहीं है, वो अवस्था अतीत है, तो उसमें स्थिरता नहीं है। तो स्थिरता चंचलता दोनों से रहित है, स्थिरता चंचलता मन में होती है दोनों ही, अभ्यास उसके लिए काम आता है। तो भगवान से अर्जुन ने जब मन की बात पूछी है तो दो श्लोक का भगवान ने दो ही में उत्तर दिया है, चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्यां निग्रह मन्ये भायोरिं शुद्धस्करम्। तो दो श्लोक में पूछा, दो श्लोक में असंशय महाबाहो ठीक बात तुम कहते हो, अभ्यास ने कौन थे वैराग्य से गृह थे, एक श्लोक में ही उत्तर, एक श्लोक तो अनुमोदन में गया, असंशय महाबाहो मतलब आधे आधे श्लोक गया और अभ्यास में वैराग्य से गृह थे आधे श्लोक का, आगे असंग आत्मा सुन तो बात बताई, इसका खास उत्तर आधे श्लोक है, चंचल मन के उपाय अभ्यास आदि श्लोक में उत्तर है। इतना भगवान किसी प्रश्न के उत्तर में इतना छोटा नहीं बोला है, गीता भर में जो प्रश्न पूछा है छोटा कई श्लोकों में उत्तर दिया है, अभ्यास और वैराग्य की बात लंबी तभी नहीं है ये चीज, और अभ्यास अभ्यास तो उसी अवस्था में है जिस अवस्था में ज्ञान है जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, ये है उसी अवस्था में अभ्यास है, अभ्यास इससे अतीत नहीं है, विवेक में ताकत है कि वो अतीत हो जाए, तो वह अभ्यास करना ही पड़ता है इसमें लिखा है, तो अभ्यास नहीं है भाई, वो अभ्यास नहीं है, वो है विवेक। तो विवेक और अभ्यास दो होते हैं चीज। अब इतनी बात कहता हूँ, अब इसमें शंका है आप पूछो। अभी एक प्रश्न पूछना है, आपने ये फरमाया कि अज्ञान है वो ज्ञान का विरोध, ज्ञान है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है, लेकिन जिज्ञासा है वो अज्ञान को नष्ट कर देती है। प्रश्न ये है कि जिज्ञासा में तो किंचित अज्ञान है, वो तो अज्ञान को खा जाए, और ज्ञान के अंदर लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, वो अज्ञान का विरोधी नहीं है, ये कैसे बात? ज्ञान का मतलब सत्य तत्व। ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान दो तरह का होता है, एक वृत्ति ज्ञान होता है, एक स्वरूप ज्ञान होता है। तो स्वरूप ज्ञान में अज्ञान का लेश भी नहीं है, तो वो ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, उस ज्ञान का विरोधी नहीं है, ज्ञान की जिज्ञासा मात्र विरोधी है। ज्ञान में तो अज्ञान रहता ही नहीं, पर अज्ञान विरोधी है। सत्य तत्व है ना, नित्य तत्व, वो अनित्य का विरोधी नहीं है। सत्र सब दो चीज है ना, मानो ज्ञान है स्वरूप बोध और एक ज्ञान है वृत्ति ज्ञान, तो और एक है सत तत्व, तो असत है उसका सत विरोधी नहीं है। जैसे ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, विरोधी है बिल्कुल ही, पर विरोध होते हुए भी सत असत का विरोधी नहीं है, किंतु सत है वो असत का प्रकाशक है, मदद देने वाला है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य उमोषाया, सत्यता से असत्य भाषित होता है, मानो असत के भाषा ज्ञान में सत्य की सहायता है। ऐसा क्यों महाराज जी, प्रश्न जी क्यों है ये क्यों है बताऊं? वो ये बात है, जैसे संत महापुरुष होते हैं वो किसी के द्वेषी नहीं होते, किसी की बैर नहीं होता, राग द्वेष होते और न बस मांगी, राग द्वेष रहित होता है वो, राग द्वेष रहित होते हुए भी अज्ञान के विरोधी है, अज्ञान मिट जाता है संत महात्मा की कृपा से, तो विरोध किसी नहीं है, बैर उसके साथ नहीं है। जैसे सत्य तत्व का बोध अज्ञान को मिटाने वाला है, ऐसे सत्य तत्व है वो विरोध नहीं है। ऐसे संत महात्मा संतों के द्वेषी के साथ में द्वेष नहीं है, संतों का विरुद्ध है पर द्वेष नहीं है। ऐसे जैसे सगुण में है, सगुण में भगवान राम जी ने रावण को मार दिया पर मारने पर भी बैर नहीं है, वैकुंठ में भेजा उनको, द्वेष नहीं है। इसी तरह से सत्य में सत्य के साथ असत्य का विरोध नहीं है, असत्य का प्रकाशक है, उल्टा प्रकाशक है। जैसे रस्सी है वो सांप की विरोधी नहीं है, सांप रस्सी है वो जो सांप बांधे सांप, तो सांप का विरोधी रस्सी नहीं है, किंतु रस्सी की जिज्ञासा है वो सांप की विरोधी है। रस्सी विरोधी नहीं, रस्सी तो रस्सी में दिखे नहीं सांप, दिखेगा ही नहीं, तो दिखना सांप का दिखना है उसी में रस्सी का विरोध नहीं है, रस्सी की सहायता है। ऐसे असत तत्व को प्रकाशित करने के लिए सत की सहायता है, क्यों कि सत वास्तव में सत की सत्ता, असत की सत्ता सत्ता ही नहीं है। खुद की सत्ता हो तो खुद की सत्ता तो है नहीं, सत की सत्ता लेकर ही असत है। जैसे आपने सूरज को देखते हैं तो हमारी आंखों से हम सूरज को नहीं देखते हैं, तो आना बदल आ गया तो बदल सूरज को नहीं ढकता है, हमारी आंख को ढकता है। सूरज से ही बदल पैदा होता है, सूरज से ही जल पैदा होता है, ऊष्मा पैदा होती है, बदल पैदा होती है, वहां पैदा होता है। तो सूरज से पैदा होने वाला बदल सूरज को ढकता है, तो सूरज को नहीं ढकता है, हमारी आंख को ढकता है। ऐसे असत हमारे बुद्धि को ढकता है, न कि सत्य तत्व को। तो सत्य तत्व है वो बहुत बहुत विरोधी नहीं है। हमारी जिज्ञासा होगी तो हम अंधेरे को दूर कर देंगे, तो जिज्ञासा विरोधी है, सत्य तत्व असत का विरोधी नहीं है किंतु प्रकाशक है। रस्सी सांप का विरोधी नहीं है किंतु रस्सी दिखाने में हेतु है। इससे असत जो संसार है, अब असत संसार का विरोधी सत्य नहीं है। सत्य ने असत को पैदा तो किया नहीं था, हाँ वो तो पैदा तो जीव के द्वारा किया हुआ है। हाँ नहीं, असत पैदा अनादि माना, इसको प्रकृति और पुरुष को अनादि माना, इसमें मत भेद है। एक अजातवाद है, एक अद्वैतवाद है, एक आरंभवाद है, एक परिणामवाद है, एक विवर्तवाद है। ये शास्त्र में भेद बताया अलग अलग। तो इस वास्ते असत है प्रकृति अनादि बानी है। गीता ने प्रकृति पुरुषम जैव विद्यनादि उभाव भी अनादि विधि अनादि कहा है। अनादि कहने पर भी प्रकृति को न शांत कहा है न आनंद कहा है। गीता जानने वाले जरा विचार कर इस बात पर मैं कहता हूँ कि प्रकृति को अनादि तो कहा है प्रकृति पुरुष को, पर प्रकृति को अनादि शांत नहीं कहा है और अनंत भी नहीं कहा है। यार पुरुष नित्य कहा है, प्रकृति को नित्य नहीं कहा है, परंतु शांत ये शब्द नहीं आता है, अनादि आता है। अनंत भी नहीं कहा, शांत भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि जो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो है, तो भक्ति मार्ग में प्रकृति है वो परमात्मा का स्वरूप है, तो प्रकृति साथ रहेगी, वो बाधक न होकर के सीता राधा रूप से सहायक होगी। जैसे अज्ञान की सहायक है, ऐसे ज्ञान साथ उसमें भी सहायता करती है, उसका अभाव नहीं होता है, वो परमात्मा स्वरूप है। जैसे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभय और विदृष्टोन तस्तनियो, दोनों का तत्व दर्शन देगा तो उभय दोनों हुए ना। इस बार मैं कहता हूँ ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। सत सच्चा हमारे दोनों, सत असत मैं ही हूँ, तो उसमें सत असत एक ही रहेगा। तो श्री जी है वो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। इसलिए अविद्या अपर अविद्या दो, विद्या अविद्या दो है, अविद्या बाधक है, विद्या साधक है परमात्मा की प्राप्ति में। है दोनों प्रकृति, विद्या भी प्रकृति, अविद्या भी प्रकृति है, तो भेद उसी के एक ही दो भेद हुए। हाँ तो दोनों शरीर है, अब शरीर बाधक कैसे हो परमात्मा की प्राप्ति में? भगवान के दर्शन में हेतु है, इस वास्ते प्रकृति के साथ विरोध नहीं है, अनादि है। तो प्रकृति अनादि है, परंतु अनादि होते हुए भी ना गीता ने आनंद कहा ना शांत कहा। क्यों नहीं कहा कि ज्ञान में ज्ञान में तो प्रकृति का त्याग होता है और भक्ति में प्रकृति पुरुष एक होते हैं। अगर माने सदा रहने वाली कह दे तो भक्ति मार्ग चल सकता है, ज्ञान मार्ग नहीं चलेगा। अरे अनंत कह दे तो ज्ञान मार्ग नहीं चलेगा और शांत कह दे तो भक्ति मार्ग नहीं चलेगा। इस वास्ते उसमें चुप रही गीता दोनों मान सकते हैं, दोनों मान सकते, दोनों मार्ग चल सकते हैं, विरोध नहीं कोईगा। इस बार कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसका विरोध नहीं आपस में, योगों का विरोध नहीं है। बड़े विचित्र है क्या इसमें, कोई समझने वाले भाई बोल आपकी कुछ और शंका करो। जैसे आपने कहा ना, जिज्ञासा तो है विरोधी, और जो वो विरोधी नहीं है, जैसे कोई आदमी मिली हुई चीज आए ना, मिले हुए कोई बैठे हो, मिली हुई चीज आए तो मिली हुई चीज में जो सत है असत है उसमें सत असत का विरोध ही नहीं है, परंतु उसको जानना चाहोगे क्या है तो विरोध हो जाएगा। ये किसी क्या है तो भी ये घड़ी नहीं है, ये घड़ी है, ये चीज ये है, ये तो विवेक होते हुए अलग अलग होगा। विवेक न हुए तब तक उसका विरोध ही नहीं है उसका। ये क्या है ऐसा सोते ही सर्प है ये भ्रांति नहीं रहेगी, ये क्या है क्या जानने के बाद सर्प नहीं रहेगी तो वो क्या है, ये जिज्ञासा विरोधी है अध्यास की। सर्प अध्यस्त है ना, सर्प अध्यस्त है, सर्प का अध्यास है और वो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान अध्यस्त का विरोधी नहीं होता, किंतु अध्यस्त को प्रकाशित करने वाला होता है, मदद देता है। अधिष्ठान परमात्मा है, वो जगत का विरोधी नहीं है, जगत को स्थान देता है। और ये जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जानोगे तो फिर मिट जाएगा, फिर ये अज्ञान मिटेगा। बढ़िया, तो जिज्ञासा विरोधी हुई, ऐसे संसार विरोधी नहीं है। संसार दीखता ही सत्ता से है, जासु सत्यता ते जड माया भाष सत्य, जिसकी सत्ता से ये सत्ता दीखता है, सत्ता है ही नहीं। जासु सत्यता थे, उनकी सत्यता है, उससे जड़ माया भाष सत्य सत्य के देखता है तो अध्यस्त हुआ है। यदन्य अन्यत्र विभाव्यते ब्रह्माद अध्यास मिथ्या रमों विपरीत, ज्ञानी के लिए अध्यस्त है, अज्ञानी के लिए वास में अध्यस्त है ही नहीं, है ही नहीं। नाशीत न शास्त्र न भविष्य वेद बुद्धि, न बुद्धि थी न है न होगी, तो ज्ञान बाद हुआ उसका बोध से। इस वास्ते वो काम रूप गया, ज्ञान विज्ञान नाशनम, तो नाशन ज्ञान का नाश कैसे करेगा, प्रकट नहीं होने देगा, नश अदर्शन है, दर्शन नहीं होने देता, ये नाशन है। काम ज्ञान विज्ञान का नाशक है, तो ज्ञान नाश हो जाए, ज्ञान तो नष्ट हो जाए, रहेगा ही नहीं, तो नाशन का अदर्शन नहीं है। योग नष्ट है, योग नष्ट हो गया, मानो लुप्त प्राय हो गया, तो नाश अदृश्य नहीं था, अभाव तो वही है। नाश अपने भाषा में तो नाश अभाव का नाम कहते हैं, परंतु धातु का अर्थ तो नाश अदर्शन है, अदर्शन है, अदर्शनम लोप प्रसन्न से विद्यमान से अदर्शनम लोप, विद्यमान तो है, क्यों अक्षर नित्य है, वैयाकरण दृष्टि में नित्य है, तो नाश कैसे होगा, नाश हो तो नित्य कैसे रहेगा, तो अदर्शन हम लोग दिखेगा नहीं, उसको लोप कहते हैं, लोप श्लूर लुप क्योंकि आता है, लुक लुक लुप श्लू और लोप चार लुप है जी, प्रत्यय प्रत्यय का आदर्शन होना, लुक श्लू लुप तो इनमें भेद है, लुक श्लू और लुप तीन तो यह लुमंत है, लू वाले लू अशासी लुमान तो न लुमता अंग लुमत है, न लू वाला है उस अंग नहीं होती, और वो लोप है जैसे स्थानीय भाव होता है, और शुरू लुप है स्थानीयवाद नहीं होता, लुक शुरू लुप है, लू है ये लुमंत है, वो लोमंत है, वो लोप है, वो लुमंत नहीं है, लुक श्लू लुप ये लुमंत है, न लुमता अंग लुमत लुमांत अंग होता है ना, कुछ गुस्ताने बात नहीं होता है। इसमें कोई वेदांत पढ़े हुए वो तो शंका कर सकते हैं, हर एक का समझेंगे, नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या है जड़ और चेतन दो है ना, ये जड़ और चेतन, जड़ शरीर और शरीरी, शरीरी चेतन है, जड़ शरीर जड़ है, शरीर और शरीरी दो है ना, तो शरीर तो जड़ है और चेतन जीवात्मा ये चेतन है। अब लोग चेतन और जड़ का भेद लेते हैं, क्रिया हुए वो चेतन, न क्रिया हुए वो जड़, ये नहीं है जड़ चेतन का, जो ज्ञान है वो चेतन है, जिसमें ज्ञान नहीं वो जड़ है, तो शरीर में ज्ञान नहीं है और चेतन में ज्ञान है। तो जैसे ज्ञान जो जिसमें चेतन नहीं है वो प्रकृति, और जिस ज्ञान में वो है पुरुष, प्रकृति पुरुष, तो परमात्मा में प्रकृति है लालिका से, विद्या पर अविद्या दो, एक दुष्ट अंश है दूसरा ही तो बधाई, दुख रूपा जागरूकता जीव बहुपा, ये स्थानीय उद्भाव होता है ना, स्थानीय उद्भाव होता है ना, जैसे अक्विप हुआ क्विप, तो क्विप पर सर्वपरि लोप हो जाता है, परंतु कित होने के कारण से गुण वृद्धि नहीं होते। एक लेख में आया ऐसा, मैंने वो संसार क्या है, संसार क्विप है, क्विप है, खुद तो रहता नहीं, गुण वृद्धि होने नहीं देता, अरे खुद रहता नहीं, ये क्विप है संसार, ना गुण होने देता फिर दीवड़े देता। अभी आपने कहा ना कि सत जो है वो असत का ना तो भैरी है ना दृषि है, सत जो है असत का ना तो अज्ञान का ना तो भैरी है ना दृषि है, विरोधी है, तो और विवेक जो है वो विरोधी है भैरी नहीं है, और आपने बताया कि मतलब भैरी है, जिज्ञासा जो है वो अज्ञान की विरोधी भैरी है, ये तीनों बातें हुई। फिर पूछो, शंका यही थी कि मतलब सत और विवेक जो है दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग हुए ना, सत और असत दो है, सत असत का दोनों का नाम, दोनों का अलग अलग नाम विवेक है, सत और असत दोनों का नाम विवेक है, दो क्या ज्ञान, ज्ञान तो एक का होता है, विवेक दो का होता है, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य जड़ चेतन स्त्री और पुरुष, क्या कोई बात है, मैं इस विषय को जो पढ़ाई करी है ना वे जान सकते हैं, और पढ़ाई अभ्यास दोनों वे तो जान सकते हैं ठीक, नहीं तो क्या सुनते हो, तो उस भाई का प्रश्न था ना इस वास्तव में, भाई है ही नहीं महाराज, ये गंगेश्वरानी महाराज थे ना, बड़े वैदिक मुनि थे, उनकी बड़ी कृपा बात है, वो उनके पास उनके लेख लिखती थी, उनका काम करती थी, सेवा करती थी सीताबाई, और संतों की कृपा पात्र, बड़ी अच्छी जानकार है, ध्यान ही किया उसने, तो उसका ये प्रश्न था, नारायण नारायण नारायण, अगर मैंने ये विषय छेड़ा तो कोई शंका नहीं है, ना फरमाओ कोई नारायण नारायण, सीधा अर्थ है परमात्मा की जो चाहना है ना, परमात्मा की चाहना मुक्ति हो जाए, ये चाहना जोरदार होने से सब भस्म कर देती है, इसकी व्याकुलता हो जाए कि भगवान कैसे मिले क्या करूं, उस व्याकुलता में इतनी ताकत है जो विवेक में ताकत नहीं है, विवेक तो अलग अलग करता है, व्यापक जला देती है, व्याकुलता जला देती है, विवेक विरोधी को बालता नहीं है, सत्ता रहेगा ये तेरे विवेक ना भी दो होने से होता है, और जो व्याकुलता है परमात्मा के लिए एकदम रे में जलन बहुत दुख संताप उस जलन में तकती है कि वो विरोध सत्ता जल जाता है, परमात्मा प्राप्ति शून्य से हो जाती है, भगवान के दर्शन शून्य से हो जाते हैं, तो भगवान के बिना जो जलन होती है वो बड़ी दामी चीज है, विवेक तो ऊंचा दर्जा है उसका, के लिए व्याकुलत जागृत करो, बड़ी सीधी सरल बात है, बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ने से विवेक में उलझ जाता है आदमी, जल्दी मिलना मुश्किल है, और व्याकुलता हो जाए केवल कौने कैसे मिले सामरियो, भगवान कैसे मिले, क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या करूं, ऐसे जाऊं, जोरदार जल हो जाए भगवान मिल जाएंगे। तो ज्ञान क्या बोध हो जाए। और भीतर में कमकपी भी होती है, जिज्ञासा बढ़ावे कमकपी बढ़ावे क्या करें? दोनों में वो जो कमकपी होती है विरह होता है भगवान के दिए में दुख होता है तड़पन होता है, वो उसमें जितना बल है उतना विवेक में बल नहीं है। भगवान के वियोग का जो दुख होता है ना, दुख सह नहीं पड़े ना भूख लगती है, इतना होते हुए भी होता क्यों नहीं है? भाई देखो, जब तक भूख लगी है रोटी खाते हैं नींद आती है तब तक तड़फण पैदा नहीं हुई है। वो तड़फण पैदा होने में ये दो ये प्रात है, नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुभात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। तो जगत प्रीत ये सुहात नहीं, दिन नहीं, भूख रैण नहीं, निद्रा छिन छिन व्याकुल होते यहाँ, तो भूख और प्यास और नींद बंद हो जाती है जिस व्याकुलता में, उसमें परमात्मा प्राप्ति होती है। जब तो भूख लगती है रोटी खाते हैं नींद आ जाती है बात सुहाती है तब तक वो तड़फण नहीं है, जिसे प्राप्त हो जाए वो नहीं है। इसको बढ़ाओ, ऐसी हो जाए कि ना भूख लगे ना प्यास लगे ना बात सुहावे ना नींद आवे, ऐसी भगत हुए। मीराबाई में ये देखोगा, संतों चरित्र में ये देखोगा, भूख प्यास नहीं लगती, बात सुहाती नहीं, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, कुछ भी नहीं सुहाता। इसमें ताकत है भगवान के दर्शन करने। नारायण नारायण सुनो भाई।